naast ons in Dr. Kelder & Co. Uiteraard alle aandacht voor de verkiezingen. We vandaag vooral inzoomen op het geld. Twee zeer geleerden en één doctorandus die ook nog zeer geleerd hoopt te worden. Over de duiten van Den Haag, de beloftes die ze doen. Is dat echt wel waar te maken? Klopt het wel? Bestaanszekerheid en andere platitudes hebben het straks over. We gaan ook nog even ruzie natuurlijk over een rechts- of linkskabinet moeten komen. Of dat beter zou zijn of zo'n vaag middenkabinet. En dan natuurlijk, er is een politicus die we gaan bellen. Die hengelt naar 1 miljoen stemmen in het buitenland. Want er zitten zoveel Nederlanders in het buitenland. Kennelijk dat en nog eens wat naar nieuwstelling bezorgd door Jeroen Tjepkema. Israël zegt dat het de afgelopen nacht in de Gazastrook tientallen Hamas-strijders heeft gedood. Dat zou zijn gebeurd bij grondgevechten. En ook zou er een raket zijn afgevuurd op het huis van Hamas-leider Haniyeh. Contact nu met correspondent Nasra Habib Allah in Tel Aviv. Ja, Nasra, even die aanval op dat huis van Haniyeh. Zijn daar slachtoffers bij gevallen? Dat weten we op dit moment nog niet. Het is niet duidelijk of er mensen in dat huis waren. Haniyeh, die woont zelf niet in Gaza. Die verblijft eigenlijk al jaren in het buitenland. Hij is bijvoorbeeld veel in Turkije en in Qatar. En ook nu zou hij volgens Hamas niet in Gaza zijn geweest. We weten wel dat zijn twee zoons dat huis zouden gebruiken. Die zouden in dat huis wonen. Maar we weten dus niet of die zoons op dat moment in dat huis waren, of dat er misschien andere familieleden waren die zijn omgekomen. Ja, maar het is dus wel de bedoeling om Haniyeh te treffen. Ja, dat is ook lastig inschatten of Israël echt op hem uit was, of dat zij wisten dat hij er niet was en misschien het wel gemunt hadden op zijn zoons. Of dat ze misschien dit deden om druk op hem te zetten. Dat weten we niet precies, want het Israëlische leger die heeft hier eigenlijk verder niks over naar buiten gebracht. Ja, de Amerikaanse gezant in de regio schat dat er in het noorden van Gaza, daar waar de strijd van Israël zich nu vooral afspeelt, dat daar nog zo'n 350.000 mensen zitten. Hè? Die zijn dus niet naar het zuiden gegaan, wat Israël wilde. Zitten die mensen daar nu als ratten in de val? Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Nu nog naar het zuiden vluchten, dat is heel erg lastig. Gaza-stad is in principe helemaal omsingeld door het Israëlische leger van alle kanten. Voor zover bekend zijn er daardoor ook geen veilige vluchtroutes meer naar het zuiden. De afgelopen weken, toen Israël met de oproep kwam, waren er eigenlijk twee routes die veilig zouden zijn, waarover mensen van noord naar zuid konden vluchten. Maar ook op een deel van die routes is het Israëlische leger nu al aan het vechten. Dus de mensen die nu nog op het laatste moment toch naar het zuiden proberen te vluchten, daar horen we ook verhalen over dat die onderweg op die routes toch omkomen, omdat dat gewoon niet meer veilig is om dat nu nog te doen. Ja, dan de ruim 240 gijzelaars in Gaza. Er komen steeds berichten naar binnen dat Amerika bezig zou zijn met onderhandelingen met Hamas daarover. Kunnen we rekening houden met een doorbraak daarover? Dat is lastig in te schatten. We hebben natuurlijk al een paar keer gehoord dat de onderhandelingen daarover in een vergevorderd stadium zouden zijn. En elke keer komt er toch maar niks uit. En het vrijlaten van die gijzelaars, daar moet voor Hamas natuurlijk iets tegenover staan. Bijvoorbeeld een staakt het vuren. En we zien dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken daar nu flink voor aan het lobbyen is. Gisteren bracht hij een bezoek aan Israël. Vandaag is hij in Jordanië om daar met andere Arabische leiders te praten. De Israëlische premier Netanyahu die zei gisteren na dat bezoek dat hij alleen akkoord gaat met een staakt het vuren als die gijzelaars vrijkomen. Maar het is op dit moment lastig inschatten hoe dichtbij zo'n deal nou daadwerkelijk is. Dankjewel, Nasra. Nog meer nieuws uit Gaza. Bij een aanval op een school daar, die wordt gerund door de Verenigde Naties, zijn volgens Reuters 15 mensen omgekomen. Het persbureau citeert de directeur van het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza, die ook een woordvoerder is van Hamas. Israël heeft het bericht niet bevestigd. De school staat in het vluchtelingenkamp Jabalia, waar het Israëlische leger de afgelopen week luchtaanvallen heeft uitgevoerd. Daarbij werden tientallen Palestijnen gedood. Volgens NBC News hebben westerse functionarissen achter de schermen met Oekraïne gepraat over een vredesoverleg met Rusland. Dat baseert de Amerikaanse zender op gesprekken met ingewijden. Volgens NBC zijn de functionarissen uit de VS en Europa bezorgd dat de strijd in een padstelling is beland. Oekraïne wil nog altijd geen concessies doen en wil meer tijd en betere wapens op het slagveld. Maar bij westerse functionarissen groeit het gevoel dat het te laat is en dat het tijd is om een deal te sluiten. EU-commissievoorzitter von der Leyen is vanochtend aangekomen in Kiev. Ze spreekt daar het parlement toe. Het bezoek komt kort voor een rapport dat de Europese Unie volgende week zal presenteren over de voortgang van Oekraïne op weg naar het EU-lidmaatschap. Op de A27 bij Sleewijk is een touringcar op een pijlwagen gebotst. De bus was met ongeveer 40 passagiers onderweg van Parijs naar Amsterdam. In de bus raakte niemand gewond. 10 wegwerkers waren even aan het pauzeren en bleven ook ongedeerd. De politie heeft een man van 23 opgepakt. Hiervan wordt verdacht dat hij vanochtend meerdere keren met een busje tegen het gemeentehuis van Rhenen is gereden. Rond 6:30 vanochtend knalde het busje minstens 4 keer tegen de glazen pui. Een motief is nog niet bekend. Een jongen van 11 is overleden na een val van een klimmuur in Amsterdam. Het ongeluk gebeurde gisteravond in een klimhal vlakbij het Centraal Station. Daar viel hij volgens stadszender AT5 zeker 10 meter naar beneden. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. Het NOS-journaal. Van de Dam in Amsterdam is een stoet onderweg naar het Westerpark voor een manifestatie voor bestaanszekerheid. Dat thema komt voor in veel verkiezingsprogramma's. En vakbond FNV hoopt het met deze manifestatie nog hoger op de agenda te krijgen. Aan de verslaggever Onno Beukers. Ja, Onno, je zei een uur geleden 100 deelnemers, waarschijnlijk geen 1000. Hoe is de animo onder de deelnemers? Ja, honderden, zei ik hoor. Het waren er al wel sowieso meer dan 100. En die 1000 heeft misschien ook wel gehaald. Ergens zo rond die 1000 zou ik schatten hoor. Het is wel wat drukker geworden. Zoals je al zei, de mensen zijn nu onderweg richting het Westerpark. Daar staat een tent. Een tent groot genoeg waar mensen samen naar ook verschillende politici kunnen luisteren die met elkaar in debat gaan. En dat gaat hier dus allemaal over bestaanszekerheid. Een thema wat dus hoog op de agenda staat voor velen. Veel politieke partijen noemen het in ieder geval. Al merk je ook wel dat hier niet altijd het vertrouwen is dat er ook echt iets mee gaat gebeuren. En dat het ook een soort modewoord is voor sommigen. Ik vroeg in ieder geval aan de mensen die hier waren wat bestaanszekerheid voor hen betekent. Dat je gewoon je boodschappen kan doen. Gewoon je leven kan leiden. En gewoon geld hebt. Ja, het hoeft helemaal niet veel te zijn. Maar dat je je daar niet over zorgen hoeft te maken. En hoe is dat dan bij u? Bij mij, ik heb persoonlijk geen problemen. Maar ik ben gepensioneerd en ik moet direct nog maar zien of dat allemaal nog wel zo doorgaat. Wat is bestaanszekerheid voor u? Hoe zou u dat definiëren? Ja, een huis, eten en dat de kinderen in ieder geval kunnen leren. Dat ze een opleiding kunnen vormen. Ja, want wat ziet u daarbij gebeuren, bijvoorbeeld in uw omgeving? Nou, dat de kinderen dus inderdaad geen tussendoortje mee naar school toe krijgen. En dat de school dan dat toch moet voorzien. En dat is eigenlijk echt wel heel erg. Als ze gewoon geen tussendoortje mee kunnen nemen. Nou, wat bestaanszekerheid. Dat ik weet wat er morgen gebeurt. Dat ik weet dat het nog een beetje, ik wil mijn pensioen, dat ik nog een beetje toekomst heb. Dat ik nog een beetje kan genieten, dat ik mag zeggen wat ik wil. En daar maakt u zich zorgen om? Daar maak ik me zorgen om, ja natuurlijk. Ik bedoel, ik heb het hele leven gewerkt. Ik wil nog een beetje genieten. Ze moeten genoeg geld hebben. Ik heb zelf in sociale dienst gezeten in de jaren 90. Je kon rondkomen. Ik kon echt rondkomen. Ik had een goed leven met mijn kinderen. Mijn dochter werd 18. Ze zei, mam, wij zijn arm, zeggen ze. Ik hoef geen studiefinanciering te betalen, want wij zijn arm. Dat klopt toch niet, zegt ze. Wij zijn toch niet arm. Ik zei, ja, volgens sommige mensen wel. En dat betekent het voor mij, dat kan nu niet meer. Als je nu in sociale dienst zit, kun je niet rondkomen. Kunt u rondkomen? Ik kan heel goed rondkomen. Ik ben eruit gekomen. Ik heb een periode van 6 jaar gehad dat ik steun nodig had en ook gekregen heb. En ook voldoende steun gekregen. Maar nu, als je in sociale dienst komt, dan heb je niet genoeg steun. Ja, en zo merk je dus dat ieder zijn eigen verhaal heeft bij die termen, bij bestaanszekerheid. Nou, op dit moment lopen de mensen dus nog naar het Westerpark. Het is begaan regenen, dus ze zullen blij zijn dat daar ook een tent staat. En ja, daar hopen politici, denk ik, in aanloop naar de verkiezingen toch die laatste stemmen op dit thema vandaag binnen te halen bij de mensen die daarbij aanwezig zijn. Dankjewel. Dan gaan we naar Frankrijk, want vandaag is de tweede dag van de Europese kampioenschappen judo in Montpellier. Na de vroege uitschakeling van Frank de Wit komen er nog 3 vrouwelijke judoka's op de mat in Montpellier. Verslaggever Matthijs Westraten. Ja, Matthijs, de Wit is dus uitgeschakeld. Zijn de vrouwen al in actie gekomen? Zeker, twee van de drie. Dat wil zeggen Sanne van Dijk. Zij is inmiddels klaar. Had maar 40 seconden nodig met de Bulgaarse. Die arme Bulgaarse die amper op de mat stond. In de houtgreep werd gelegd door Sanne van Dijk. De nummer 2 van de wereld. En klaar over en uit. En dus Sanne van Dijk zonder een zweetdruppel door naar de volgende ronde. En as we speak staat op de mat in diezelfde klasse tot 70 kilo. Kim Polling. Zij staat tegen een Duitse. Mirjam Butkereit. Die kent ze goed. Trof ze 2 keer. 1-1 is de onderlinge stand. Maar nu is de stand 0-0. En 2 straffen op het bord voor de Duitse. Dus nog 1 straf. En het betekent winst voor Kim Polling. Maar goed, iedere score de andere kant op. Je weet het maar nooit. Het is judo. En dat betekent dat we zeker nog volop in het toernooi zitten. Met Joanne van Lieshout ook nog steeds in het toernooi onder de 63 kilo. Het ziet er dus goed uit voor ons nog. Met ook nog medaillekansen? Ja, op papier zou je dat zeker zeggen. Sanne van Dijken voorop. Winnares van Olympisch Brons in Tokio. En hier ook de winnaar van zilver vorig jaar op het EK. Is hier gebrand op goud. Dat zei ze vooraf. En ook Kim Polling. Dame die terugkomt van een lange, lange slopende periode. Waarin ze ook moeder is geworden. Last heeft gehad van een blessure. Zij is op de weg terug. Althans, dat wil ze graag. Dus die is er ook op gebrand om hier wat te laten zien. Dus ja, medaillekansen zeker. Maar eerst zien, dan geloven. Dankjewel, Matthijs Westraat. Het weer vanuit het zuidwesten trekt een regengebied over het land naar het noordoosten. Het is 9 tot 11 graden bij een matige tot krachtige zuidenwind. Vanavond en vannacht af en toe buien. Ook morgen bewolking en regen bij ongeveer 12 graden. En dan is er verkeersinformatie. Dennis Mooi. Er zijn werkzaamheden bij Utrecht op de A2 richting Amsterdam. Dat zorgt al voor file. Nu is in die file ook nog eens een keer een ongeluk gebeurd. Tussen Nieuwegein-Zuid en Knoop het Oude Rijn is de weg daarom helemaal afgesloten. Vanaf Everdingen rij je het beste om door de A27 te kiezen. Op de A27, maar dan van Breda naar Gorkum, heb je tussen Nieuwendijk en Gorkum 25 minuten vertraging door werkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. De A76 vanuit Geleen naar Heerlen tussen Stijn en Spouwbeek 20 minuten vertraging. Ook hier is een rijstrook afgesloten. En de N289 van Goes naar Ierseke doe je er een half uur langer over door de afsluiting van de A58. Ja, dankjewel jongens. Plannen in de partijprogramma's. Hè? Tata Steel, sluit is Smeerlap, Rijn en Muiden of het fiscale voordeel van de fiets. Kinderopvang, wat gaat het allemaal niet kosten? De kloof die gedicht moet worden, maar ja, wie gaat dat dan betalen? Ik ga erover praten met 2 economen. Je zou kunnen zeggen 2,5 zeer geleerden. Dus 2 zeer geleerden en eentje die bijna is. De economie, de campagne en krijgen we Pieter Omtzigt als dictator. Dat na de mededelingen van de middenstand. Kunst en verhalen uit de Oekraïne in Kaleidoscope of Histories. En nieuwe perspectieven in Hanse Connecties. Nu in de Fundatie Zwolle. Museumdefundatie.nl. Sanne, heb jij al een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Nee joh, is niet te doen voor een ZZP'er. Als ik zeg dat je voor 75 euro per maand al verzekerd bent van inkomen als je een tijdje niet kunt werken. En daarmee tegelijk bouwt aan een spaarpotje voor als het even tegenzit. Wat zeg jij dan? Dan zeg ik, doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Zo, nou, al die meningen hier op de radio. We vinden overal wat van en morgen is er weer iets nieuws om weer iets van te vinden. Leid lekker af van de grotere vragen, vind je niet? Het Humanistisch Verbond daagt jou uit. Ga eens bij jezelf te raden wat er volgens jou echt toe doet. Bestel gratis ons boekje Gedachtekracht. Met 16 inspirerende vragen waarop alleen jij het antwoord weet. Kijk op humanistischverbond.nl/gedachtekracht. Blijf nieuwsgierig naar jezelf. Doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Het is alweer bijna de 10e. En dat komt goed uit, want de jackpot van 10 november staat op 8,1 miljoen. Ja, en als je voor 7 november je staatslot koopt, maak je kans op 10 jaar gratis meespelen. De 10e kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Pak ook gewoon de fiets dit najaar. Kom naar Profiel, de fietsspecialist en Bike Totaal. We helpen je op weg, zodat je veilig en voordelig op pad gaat. En lekker een frisse neus kan halen. Dat voelt goed. Even lunchen. Even sparren. Nu bij Spar, vers belegde broodjes. Nu tot €400 voordeel op Batavus e-bikes bij Profiel, de fietsspecialist en Bike Totaal. Nu in Museum Voorlinden de sculpturen en schilderijen van de wereldberoemde kunstenaar Anselm Kiefer. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Dr. Keldrenko. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Met Jort Kelder. Ja, luisteraars, ahoy. Fijn dat u aan de transistor bent gekluisterd voor uw wekelijkse portie. Ratio en reddeloze, raadloze tijden. Zeg ik nou goed? Reddeloze, raadloze. Enfin, 1672, weet u wel. Live vanuit de krater. Routers Eiland Campus van de Universiteit van Amsterdam. Heden diagnoses over. Ja, jongens, dat afschaffen van die toeslagen, kan dat eigenlijk wel? En hoe dan? Daar praat ik over met dokter Vincent Ziesemer, econoom en directeur van het Instituut voor Publieke Economie. En die zijn verbonden aan de Erasmus Universiteit. En dan marktwerking. Ja, echt de grote boosdoener. Het neoliberalisme. Foei, foei, foei. Maar ja, is er nou wel zo veel mis met die marktwerking? Wat is dan het alternatief? Daar praten we over met dokter Jasper Luckese, econoom, universitair docent in Utrecht, maar ook hoofddirecteur van het Economenblad ESB. En dan ja, de campagne, hoe die politici manoeuvreren, wat voor soort kabinet er wellicht komt. Daar praat ik over met dokter Leonard Ornstein, parlementair journalist, al heel lang fellow bij het IISG en bijna gepromoveerd op Pim Fortuyn. Laat ik daar eens even mee beginnen, Leonard. Ja, jij bent al lang met je proefschrift over Fortuyn bezig. We zijn nu een aantal populisten verder. Dat was natuurlijk ongelooflijk spannende verkiezing, met een wat merkwaardige anticlimax toen hij vermoord werd. Is dit de spannendste verkiezing sindsdien, of nog, gaat dit nog veel verder? Ja, absoluut. Omdat je eigenlijk niet weet hoe het er na 22 november in dit land uit gaat zien. Wie is premier over een half jaar? Ja. Welke partijen regeren? Een hele nieuwe partij, NSC. Die heel goed vergelijkbaar. En ik denk ook wel dat het een labiele periode kan worden na die verkiezingen. Ja, want Nederland regeert toch altijd door het midden uiteindelijk, om compromissen sluiten. Dus. Het regeert door het midden, maar er zijn een aantal partijen die elkaar, maar merk je nu al, tussen de VVD en NSC omzicht zit het niet helemaal lekker. Ja. CDA toch een beetje de smeerolie, D66 smeerolie. Worden hele kleine partijtjes als we de peilingen mogen geloven. Dus we gaan net als 2002 een hele spannende tijd tegemoet. Ja, en ik zie er een beetje bij glans. Je geniet ook wel van dat zo'n dat is, die Nederlandse politiek is heel belangrijk, maar als je het met de wereldpolitiek vergelijkt, natuurlijk toch een tandje lager. Het verre buitenland denkt nog altijd dat we stabiel zijn. Ja. Wat naïef. Maar dat goed. Is inderdaad wel naïef. Vincent, hoe kijk jij naar de verkiezingsprogramma's nu? Want je bent natuurlijk econoom, je hebt een geschiedenis bij financiën, je zit nu met een apart instituut. Maar die dingen zijn nog niet uitgerekend. Dat komt deze week, hè? Ja, inderdaad. Op 8 november komt het CPB met zijn doorrekening. Hoe kijk je naar die verkiezingsprogramma's? Kijk, het zijn natuurlijk een beetje marketingbrochures. Dat ik dat wel durf te zeggen. Als econoom ga ik dan natuurlijk bladeren op zoek naar, hey, hoeveel geld levert dit dan op? Wat kost het allemaal? Mm-hmm. En ja, dat houdt niet over, zeg maar. Je moet wel echt zelf gaan bedenken wat zo'n partij precies wil, om erachter te komen wat er dan gaat gebeuren. Als je dus een verkiezingsprogramma leest als kiezer, dan weet je het eigenlijk dus nog niet. Nee, dan weet je eigenlijk nog niet zo heel veel. Wat hebben we er dan aan? En dat komt trouwens ook omdat ze natuurlijk een formatie in moeten. Dus er zijn punten die, ja, die schrijft iedereen op, maar je voelt ook wel aan dat de ene partij het dan wat makkelijker weggeeft dan de andere. Zeg noem eens een punt waar je over struikelt als econoom. Nou, dus ik vind één ding dat ik volg het belastingstelsel heel goed. En daar zie je bijvoorbeeld dat alle partijen het nu gloeiend eens zijn dat we vermogensinkomsten toch wat meer moeten gaan belasten. Maar ja, je weet natuurlijk eigenlijk ook wel welke partijen dat wat meer menen dan de anderen, zeg maar. Dus, dus de verschuiving, zeg maar, van vermogen naar kapitaal naar arbeid. Akkoord. Jasper Luckese, van de week komen dus die cijfers van het CPB. Jij had vanochtend al een stuk in het FD, in het Financieel Dagblad, een opiniestuk dat je eigenlijk vindt dat die politici wel erg makkelijke beloftes doen in de programma's. Ja, dus wat je ziet is dat veel, met name van die semi-publieke markten, denk aan de zorg, denk aan de kinderopvang, denk aan het openbaar vervoer. Daar is gewoon een enorm tekort aan personeel. Ja. En dan zeggen politici, maatschappelijk probleem, we gaan de markt inperken en we gaan er meer geld bij doen. Maar als je er meer geld bij doet, dan gooi je alleen maar olie op het vuur, wordt het tekort eigenlijk groter, dus los je het probleem niet op. En als je van de markt weghaalt, dan wordt het tekort veranderd niet. Je gaat het alleen op een andere manier verdelen. Ja. In plaats van dat de mensen die het meeste betalen het krijgen, gaan dan de mensen het krijgen die het langs in de rij staan. Ja, nou goed, het gaat dus echt niet werken. We gaan er straks op verder, jongens. Maar voor wij al dat belangrijkste aftrap, eerst even Hyper de hype, hoera! Ja, deze week verscheen dan eindelijk dat rapport over Khadija Ariep, de oud-Kamervoorzitter. Conclusie, kort gezegd, Ariep sprak met stemverheffing. 9 van hen leden daar emotioneel onder, van de mensen die kennelijk anoniem geïnterviewd zijn. Is dat nou een conclusie? Maar goed, we hebben gelukkig, we waren er zelf niet bij. Het schijnt terreurregime te zijn geweest. Gelukkig hebben we nog wel wat geluidsopnames. Zeg wel even de kinderen die toevallig meeluisteren met opa en oma, even oortjes dicht. Hey Adela, ik heb van Micha gehoord dat jij een Jan Smit-app aangemaakt hebt en dat jij probeert onze leden af te pakken. Waar hou jij het gore tering weg vandaan? Tering, wijf. En niemand wil bij jou in de groep. Iedereen die jij toevoegt van onze Jan Smit-app, die gaan zich gelijk weer uitgooien. Daar heb ik wel voor gezorgd. En Michel, en Mark, en de andere beheerders, maar die ken je niet. Ik weet eigenlijk niet waar mijn redactie mee bezig is. Dit is dus van de Jan Smit fanclub. Wat moeten wij hiermee ervaren? Zo praat men tegenwoordig met elkaar. Maar dat terzijde. We gaan door naar belangrijker kwesties. Even bellen met... Met Sjoerd Sjoerdsma van nog wel, Kamerlid van D66, al sinds 2012 in de Kamer. En de laatste weken veel natuurlijk in het nieuws. Maar we bellen nu specifiek over motie 27925. Sjoerd, ben jij daar samen met Brekelmans van de VVD ingediend? Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Dus die motie, je hebt een motie ingediend over... Ja, ik vraag altijd degene die ik bel omdat ik te lui ben om alles te lezen. Waar gaat die over? Ja, het gaat over de 1 miljoen Nederlanders die in het buitenland zijn en die daar vaak werken, die daar wonen of die daar voor de liefde naartoe zijn gegaan, soms zelfs studeren. Mm-hmm. En die mogen eigenlijk gewoon nog in Nederland stemmen bij de verkiezingen. Ja. Maar heel weinig van hen maken gebruik van dat prachtige recht. Slechts 10%, hè? Ja. Ja, dus dat betekent op dit moment zijn er ongeveer 105.000 Nederlanders die zich hebben geregistreerd als kiezer. Ja. Ja, en dat moet natuurlijk veel meer. Ik bedoel, het is ja, waarom eigenlijk? Als mensen grote zonde. Je zijn naar het buitenland gegaan, het scheelt portiekosten als ze die envelop niet naar Den Haag hoeft te sturen. Wat maakt het eigenlijk uit? Als zij niet willen stemmen, ze wonen in Australië, zoek het uit, zeg. Nou ja, vroeger was het natuurlijk zo dat veel Nederlanders permanent naar het buitenland gingen. Denk aan de grote emigratiegolven naar Canada of naar Australië. Die mensen kwamen niet meer terug. Dus dan kan je inderdaad zeggen dat de band met Nederland langzaam minder wordt en dat misschien je ook niet meer gaat stemmen. Maar tegenwoordig, het overgrootste deel van die miljoen Nederlanders, die eigenlijk tijdelijk in het buitenland, en een keer terug. En als zij niet terugkeren, dan wel hun kinderen. Ja. Ja, en er worden hier in Nederland echt wel serieus besluiten genomen die ook hun als groep heel erg raken. Dus ja, vandaar deze oproep. Ja, dus laten we er nou voor zorgen dat deze mensen ook echt gaan stemmen. Mm. En natuurlijk, ja, voor D66 zelf is ook enig eigenbelang. Heel veel van deze mensen stemmen D66. Oh, dat weet je. Oh, nou, je bent wel zo eerlijk om dat toe te geven. Ja, al die diplomaten natuurlijk op de buitenpoort. Maar goed, die zullen waarschijnlijk wel stemmen. Het is ook wel een beetje ouderwets. Het zijn zakenlui, het zijn studenten, het zijn hulpverleners. Hè. Vergis je niet, het is een heel diverse groep. Maar echt, D66 is nu zo in paniek dat ze zich op de buitenlandse en de Nederlanders in het buitenland. Ik plaag je, Sjoerd. Even serieus. Dit is technisch wel ingewikkeld gemaakt. Het kan niet digitaal. Het moet echt met zo'n ouderwets envelopje. Ja, dat is natuurlijk heel vervelend. Dat is ook waarom wij ervoor pleiten. Kijk, digitaal stemmen is ook met allerlei problemen omgeven. Ook omdat er natuurlijk het risico bestaat dat het niet veilig is en dat op die manier de verkiezingen gemanipuleerd worden. Dat is ook waarom wij voorstellen, het zal niet meer lukken voor deze verkiezingen, daarvoor kwamen ze te vroeg. Maar om bij de eerstvolgende verkiezingen toch een proef te doen, en dan een wat kleinschalige proef, bijvoorbeeld voor Nederlanders in het buitenland, om hen wel digitaal te laten stemmen. Ja. Dan kunnen we kijken of het veilig kan. En het gaat dan ook niet over zulke aantallen dat het meteen verkiezingen of zetelaantallen gaat beïnvloeden. Nou ja, en dan kunnen we als dat goed gaat, kunnen we misschien een keertje naar een verkiezing waar we het ook helemaal digitaal gaan doen. Ja, dat is wel een goed idee. Maar nou kun je natuurlijk zeggen, mensen die Nederlands in het buitenland wonen, ja, die hebben even niet zoveel met onze binnenlandse politiek van doen. Tegelijkertijd heeft de binnenlandse politiek zich nadrukkelijk natuurlijk bemoeid afgelopen week met niet-Nederlanders die wel in Nederland zitten, dus met de expats. Hè. Ze worden hard aangepakt nu fiscaal. Vind je dat die eigenlijk ook niet gewoon stemrecht moeten hebben? Het is een soort basisprincipe. Ik geloof dat de Amerikaanse revolutie en de oorlog tegen de Spanjaarden nog op is uitgebroken. Dat je eigenlijk mensen die hebben altijd recht om over belasting, over hun lot wordt besloten, als ze belasting betalen, moeten ze er ook iets over te zeggen hebben. Ja, de Amerikanen zeggen no taxation without representation. Dus ja, als je belasting betaalt, dan heb je ook een recht om mede te betalen waar dat geld dan voor wordt aangewezen. Ja, op gemeentelijk niveau doen we dat als je ingezeten bent. Dus landelijk dus niet. Zouden die expats niet gewoon stemrecht moeten krijgen? Nou, ik vind eerlijk gezegd voor landelijk niet. Ik vind echt, dan moet je gewoon Nederlander zijn. Het Nederlanderschap is ook een groot goed. Daar zitten heel veel prachtige rechten aan vast. We zijn een van de meest welvarende ondernemende landen en ook een van de meest veilige en vrije landen. Dus als je bij ons wil horen, dan moet je ook, vind ik, committeren aan ons land door middel van het Nederlanderschap. Ja, okay. Maar wat natuurlijk wel zo is, is dat die experts die dragen enorm bij aan onze economie. En dat is ook een van de redenen waarom wij de nationaliteitswetgeving willen moderniseren. Om ervoor te zorgen dat niet alleen de Nederlanders in het buitenland straks een andere nationaliteit kunnen aannemen, bijvoorbeeld de hunne te verliezen. Maar ook om die experts de kans te geven, makkelijker. om dat Nederland te worden, om hen te binden en die kracht te houden. Maar bijvoorbeeld als je zegt, ik ben expert, ik zit 5 jaar in Nederland, dat je even 5 jaar het Nederlandschap erbij doet. Of hoe moet ik dat zien dan? Nou, je moet natuurlijk wel voldoen aan de integratievoorwaarden. Dus je moet een bepaald niveau van Nederlands hebben. Je moet weten welke waarden... Laat dan maar zitten. Dat wordt natuurlijk niks. Ja. Veel experts die vinden het toch wel interessant. Ja? Kijk, ik zat toevallig vanochtend op weg naar het voetbal van mijn dochter met een Roemeense expert in de auto. Ja? En die is hier gebleven. Die was hier gekomen voor een internationale job. En die dacht toen van, dit is eigenlijk zo'n prachtig land. Ik ga proberen om hier, om hier echt thuis te laten zijn. Kan ik mij voorstellen als je uit Roemenië komt. Maar ik probeer in de wijk, we zitten in de universiteit, zeg ik nog altijd koffie. In het Nederlands mezelf zeg koffie. Koffie. Ja, dat kan al zelfs niet geleerd worden. Dus ik heb daar weinig vertrouwen in. Hey, Sjoerd, dit is je eerste Gaza-vrije gesprek in weken. Voelt dat goed? Dat klopt. Fijn, hè? Even geen oorlog. De oorlog is helaas nooit ver uit mijn gedachten. En ook als je vanochtend weer de verschrikkelijke beelden ziet van wat daar gebeurt, aanvallen op ambulances. Ja, tot zover. Ja, dan krijg je toch. Ga ik niet over hebben. Dat Palestijnen niet worden beschouwd als mensen. Ik vind dat echt verschrikkelijk om te zien. Waarom meld je je niet aan als vrijwilliger daar? Je hebt toch niks meer te doen. Je gaat eruit als Kamerlid. Ja, op 5 december inderdaad vertrek ik als Kamerlid. Maar ja, tot die tijd, tot 5 december 2 uur, als wij afscheid nemen, zal ik me met 110% blijven inzetten voor de idealen van mijzelf van D66. Ja. Internationaal recht, mensenrechten, Nederland internationaal maken. Ga je het missen? Ja, natuurlijk ga ik het missen. En je weet nog niet wat je gaat doen, hè? Er is geen prachtiger parlement, is wel goed, Jord. Er is geen prachtiger parlement in Europa dan het Nederlands. Ja, is dat zo? We geven er zo graag op af. Maar als je ziet wat wij allemaal aan invloed en macht hebben in dat parlement, en wat wij kunnen veranderen, van de defensiebegroting tot 2% tot mensen eren. Ja, dat andere parlementen kijken daar met jaloezie naar. We hebben de afgelopen week gezien hoeveel macht ons parlement heeft. Daarom ga ik nu met economen even praten over de ontspoorde begroting. Maar dat terzijde. Voor nu, dank, Sjoerdsma. En veel sterkte de komende weken. Veel dank. Dr. Kelder & Co. En ik praat door met Dr. Vincent Siesemer. Hij is econoom, directeur van het Instituut voor Publieke Economie, verbonden met de Erasmus Universiteit. Jasper Luckeze, universitair docent macro-economie in Utrecht en hoofddirecteur van ESB. En dokter Anders Leonard Ornstein, promovendus. Leuk om iemand in 60 promovendus te kunnen noemen. Ja, heerlijk. En natuurlijk parlementair journalist al heel lang. Jongens, we gaan het hebben over het buzzword deze week is natuurlijk dat bestaanszekerheid. Er is zelfs een demonstratie in Amsterdam in het Westerpark gaande voor bestaanszekerheid. Hoewel ik eerlijk gezegd nog niemand tegen ben gekomen die tegen bestaanszekerheid is. Laten we even kijken hoe Omtzigt het zelf omschreef. Het grote probleem is de bestaanszekerheid. Bestaanszekerheid is minstens even belangrijk. Bestaanszekerheid is vanaf nu een VVD-thema. Ja. En dat is even heel kort. Ik hoorde het laatst met Thijs van den Brink. En dan nu nog even de koning, want die heeft het er ook steeds over. Achter dat positieve beeld gaat de permanente opdrachtschuil om te blijven werken aan kansengelijkheid, bestaanszekerheid en perspectief. Bestaanszekerheid en perspectief bieden aan mensen een zeker bestaan met gelijke kansen. Een goede betaalbare woning is immers een van de basisvoorwaarden voor bestaanszekerheid. Nou ja, en ik zou bijna zeggen, als er iemands bestaanszekerheid onder druk staat, is het wel die van de koning. Want gaat zijn inkomen belast worden. Maar goed, dan gaat de vergoeding natuurlijk weer verdubbeld worden, zo zal het ook zijn. Heren, we moeten even over hebben. De bestaanszekerheid, zeg het maar. Ja, ik denk Vincent. Het moet denk ik een slagje concreter voor je het echt kan hebben over wat dat dan inhoudt. Ik denk dat het gaat over woningmarkt, toeslagen, dat soort dingen. Maar ik vraag me eigenlijk ook nog een beetje af of al die partijen daar hetzelfde mee bedoelen. Ja, hoe komt die hype ineens zo, Leonard? Ja, die is op een gegeven moment denk ik toch wel uit de koker via Omtzigt gekomen. En die begon daar op te hameren. Ja, die stond natuurlijk heel goed in de peilingen. Iedereen volgt hem. Ja. Dus opeens zag je terug in alle programma's het woord bestaanszekerheid, behalve bij de SP. Want in dat programma heb ik het woord bestaanszekerheid niet teruggevonden. Alleen, ze hebben natuurlijk wel ontzettend veel thema's die daar gerelateerd zijn. Maar het is eigenlijk, en heel mooi is dat vanmorgen in de Volkskrant gezegd door Frank Kalshoven, een hopeloos begrip geworden, dat bestaanszekerheid. Hij legt dat heel mooi uit. Hij zegt daarover, het is eigenlijk de grappigste ontsporing kwam ik tegen in het verkiezingsprogramma van NSC, van Pieter Omtzigt. En dan worden allerlei dingen aan elkaar gekoppeld. Zo weet de Partij van Omtzigt het subsidiëren van tuinders op onaanvoelbare wijze onderdeel te maken van de bestaanszekerheid van de Nederlandse bevolking. Goedkoop gas voor tuinders is gebaseerd op artikel 20 van de grondwet. Het is geestig of treurig of allebei. Ja, het is toch wel in een nutshell. Het woord is zo'n hype geworden. Ja. Natuurlijk wel heel belangrijk dat mensen kunnen bestaan. Maar het is zo'n kreet in verkiezingstijd. En goedkope paprika's. Jasper Luckezen. Ja, laat me dan toch een poging doen om het even wat concreter te maken. Kijk, je hebt eigenlijk twee grote groepen mensen die zich druk maken over bestaanszekerheid. Dat zijn voor een deel mensen die slachtoffer zijn geworden van de toeslagenaffaire, maar die ook toch een hele ingewikkelde combinatie van maatregelen en inkomen hebben wat ver beneden het bestaansminimum ligt. Dat is een vrij kleine groep met een vrij groot probleem die lastig geholpen kan worden. Mm-hmm. De andere groep, dat is een hele grote groep mensen met een middeninkomen. Die zien een hele hoop onzekerheid op zich afkomen. Die hebben wat inflatie meegemaakt. Alles is duurder geworden. Die maken zich heel druk dat hun kinderen niet meer hetzelfde welvaartsniveau kunnen bereiken als zij zelf. En daar zijn het vooral zorgen. Veel meer dan dat er in financiële zin iets aan de hand is. En die twee dingen worden door de politiek nu samengepakt onder de noemer bestaanszekerheid. En er moeten eigenlijk twee verschillende soorten oplossingen voorkomen voor die verschillende groepen. Maar mijn bedoeling was eigenlijk uit te leggen, het is zo'n cliché. Ja, nee, snap ik. Het is zo'n hyperig begrip. Ja. Er zijn natuurlijk 800.000 mensen die in armoede leven. Er zijn 200.000 kinderen die in armoede leven. 1% van de Nederlanders heeft, geloof ik, 10% van de Nederlanders heeft 60% van het kapitaal dat in handen. Dat valt eigenlijk wel mee. Nou, dat valt wel mee. Ja, 1%. In de 19e eeuw had 1% geloof ik 90%. 1% heeft 25% van het vermogen in handen. Dus er is zeker wel iets aan de hand met dat bestaanszekerheid. Dat ben ik recht helemaal mee eens. Die nog voor miljonairs op ik wil even toch de definitie oprekken en dan gaan we erop door. Want je kan ook zeggen, nou ja, er zijn nog steeds politici die geloven niet zo in het begrip. Start me even in. Bestaanszekerheid, dat is een woord dat is nu net geïntroduceerd en dat staat eigenlijk gelijk aan slavernij. Gewoon afhankelijkheid van de overheid. En de overheid die wordt steeds groter. Ja, dat was Van Haga natuurlijk, van BVNL. En het staat gelijk aan slavernij. Maar ja, aan de andere kant, als je natuurlijk iedereen... De SP vindt dit in a way natuurlijk ook. Want die zeggen, eigenlijk werkgevers betalen zulke matige salarisjes. Daar kun je niet van leven. Dus moet je een eindeloze hoeveelheid toeslag krijgen om overeind te kunnen blijven. Daar zit toch wel wat in. Dat is wel een discussie die nu speelt rondom het afschaffen van de toeslagen. Moet je dat doen door het belastingstelsel te vertimmeren? Of het toeslagenstelsel te vertimmeren? Of ga je proberen de dingen waarvoor die toeslagen bedoeld zijn goedkoper te maken? Dus dat zie je wel bij een aantal partijen die proberen de zorg of Wat zou je voorkeur hebben? Want ik hoorde alleen maar presentaties zeggen, ja, toeslagen verbouwen, dat kun je wel willen. Maar het kan bijna niet, technisch ook. Het gaat niet lukken. Ja, het is heel moeilijk. Ja? Maar volgens mij kan het wel. En ik zelf zou, denk ik, dat proberen. En ja, je zorgbeleid afstemmen op wat goed zorgbeleid is en je onderwijsbeleid afstemmen. Ja, wees even concreet. We hebben vier verschillende van die grote toeslagenposten, toch? Zorg, oud, ziek. Ja, wat hebben we allemaal? Vertel nou even. Ik heb niet één toeslag, ik weet het allemaal niet. Ja? Het is wel een mooie overhoring of je al die regelingen kent. Maar het is dus je hebt de kinderopvang toeslag, huurtoeslag, kinderbijslag en zorgtoeslag. Een zorgtoeslag. En wat zou jij dan gewoon even blauwdruk, bam, veranderen? Nou ja, in het voorgesprek hadden we het hierover en toen was het antwoord, oké, ik weet niet in hoeveel detail we dit gaan doen, want het wordt heel snel... Dan heb je een half uur nodig, maar probeer even de contour te schilderen. Wat volgens mij wat echt mis is gegaan in dat toeslagenstelsel, is dat je van burgers vraagt dat ze altijd de informatie waar die toeslag op gebaseerd is up-to-date houden. Dus wat is jouw inkomen? Als je inkomen een klein beetje verandert, dan gaat je toeslag aan de haal. Ja. En als je pech hebt, moet je hem dan terugbetalen. Nou, dat kan je oplossen door een deel van de effect van het toeslagenstelsel naar het belastingstelsel te verplaatsen. Mm-hmm. Want daar heeft je werkgever gewoon gegevens over jouw inkomen en die draagt dat netjes af aan de Belastingdienst. En zo kan je volgens mij een heleboel van die problemen... Dan zou je een grote vereenvoudiging kunnen hebben. En dan komen mensen ook, denk jij, niet meer tussen de wielen. Ja, alleen om dat te doen moet je wel een hele grote verbouwing van het toeslagen- en belastingstelsel voornemen. Omdat zo gauw je aan die toeslagen gaat zitten, gaan allerlei koopkrachtplaatjes aan de haal. Ja. En als je dat niet wil, dan moet je heel precies dat stelsel gaan nabootsen met andere instrumenten. En dat vergt dan belastingschijven. Dan moet je, en dan krijgen we nog extra. Oh, dan wordt het nog complexer. Leonard? Ik heb even heel goed gekeken naar wat is nou eigenlijk bij dat bestaanszekerheid zijn belangrijke punten. En een ervan is natuurlijk het verhogen van het minimumloon. Ook belangrijk is de arbeidsongeschiktheid. Hè? Dus mensen die ZZP'er zijn, arbeidsongeschikt werden, dat daar een collectieve verzekering voor komt. Mensen kunnen echt in de bijstand vervallen. De supermarkten waar het te duur wordt, de inflatie. Ja. Ook natuurlijk iets waardoor we op die bestaanszekerheid zijn gekomen. Het bestrijden van de schuldenindustrie vond ik een hele mooie. Zit in het programma van het CDA. Ja. Heel veel mensen natuurlijk in bestaansonzekerheid raken in de schulden. Het uurloon heeft D66 het over. Mm-hmm. Bijvoorbeeld mensen die parttime werken moeten eigenlijk net zo weinig belasting of te weinig belasting betalen voor de mensen die fulltime werken. Ja. Dus die mensen die fulltime werken moeten eigenlijk relatief meer belasting betalen. Ja. En het wonen, dat is natuurlijk ook iets. Heel veel mensen hebben amper een dak boven hun hoofd. Ja. Nou, dat is nu de klacht. Jongere studenten die hier ook zitten, die hebben het hartstikke lastig. Ja. Maar het is ook bestaanszekerheid. Wel een lijstje. Gaat de politiek het waarmaken? Dit is veel, hoor. Het is heel veel, maar ik stuk denk... Stuk voor stuk zijn dit grote dossiers. Zoals ja, gaan ongelooflijk veel geld kosten. Ja. Lucrees, heb je een antwoord? Nee. Dankjewel. bestaanszekerheid is dus die term van Omtzigt. Laten we nog even het Timmermans-Omtzigt-debatje luisteren. We hebben, denk ik, alle twee is onze achtergrond... Nou, laten we zeggen, wij zijn gelovers in het Rijnlands model. En dat Rijnlands model moeten we opnieuw uitvinden. En dat betekent dus dat het sociaal contract niet alleen een afspraak is tussen de overheid en burgers, maar daar kun je ook bedrijven een grote rol in geven. Je kunt maatschappelijke organisaties een grote rol in geven. Ik vind bijvoorbeeld religieuze organisaties, kerken, op dit moment een grote rol kunnen spelen in de Nederlandse samenleving om mensen dichter bij elkaar te brengen. Dus zo zie ik het sociaal contract, maar ik denk ook niet dat dat ons erg verdeelt. Het sociaal contract. Ja, het is echt een CDA-begrip. Ja, sinds Rousseau eigenlijk al. Maar ja, wat motten we ermee? Ja, het is... Kijk, die twee heren die waren twee egeltjes die elkaar niet wilden prikken. Mm-hmm. Het ziet er zo duidelijk naar uit dat zij met elkaar... ze hebben dan een inhoudelijk debat gevoerd... maar ze willen eigenlijk de confrontatie maar de hele tijd niet met elkaar. Ze weten gewoon welke formatie er ook komt. Als Timmermans ooit een kabinet wil vormen... dan zal die het wel met NSC moeten. Want naar links is er gewoon te weinig zetels. Ja, dat gaat vast gebeuren. En Omtzigt heeft geen zin om dat op te blazen. Hij heeft trouwens best wel een conservatief, cultureel conservatieve achterban. Het is toch, we hebben gewoon drie CDA's die nu aan de start verschijnen. Absoluut. Het echte CDA, BBB en deze. Dus dat gaat natuurlijk nooit werken, Leonard. Tussen Omtzigt en Timmermans... Nou, kijk, misschien tussen die twee wel, maar tussen zeg maar, het conservatief deel van de achterban van NSC... die best wel provinciaal is. Dat met GroenLinks straks, met de bakfietsen? Nou ja, wat ik ben benieuwd. Bij de formatie kunnen ze het misschien nog wel eens worden... maar de vraag is hoe lang het dan stand houdt. Ja. En hoe lang de achterban, ook de Kamerfractie van NSC... die het allemaal blijft steunen. En ook niet te vergeten de linkse achterban van Timmermans... of die daar zin in blijft houden. Ja. Dus dat wordt... Die ommoord ze hier en daar, kernenergie, noem maar op. Ja. Het zijn wel twee teams die kennelijk erg leuk vinden met elkaar. Dus ik zie dat bij de formatie wel wat worden. Hebben ze wel slim gedaan. Jasper Luckees, waar het ook vaak over gaat, is die marktwerking. Nou, SP heeft het al heel lang over, neoliberalisme. Maar nu staat het eigenlijk in al die programma's wel. Ja. Voor mij zelfs de VVD vindt dat de marktwerking wel wat minder kan. Ik geloof niet dat ze hem helemaal af willen schaffen. Maar er is veel kritiek. D66 wil hem deels afschaffen. Nou, noem maar op. Wat vind je ervan? Ja, als eerste, wat er in het verkiezingsprogramma staat... om toch eerst maar een positief punt te maken... voordat ik er even met gestrekt benen inga. In 2021 was iedereen gewoon negatief over marktwerking. Stonden er geen alternatieven in. Mm. En nu in de verkiezingsprogramma's, als je die nu doorleest... dan zie je dat alle partijen een positief verhaal hebben... over wat er dan wel moet. Dus er valt daadwerkelijk wat te kiezen. Dus ik heb voor het eerst ook echt zin in de verkiezingen als econoom. Ja. De markt is een manier om schaarse goederen en diensten te verdelen. En die zorgt ervoor eigenlijk dat diegene die het meest betaalt... die kan het dan krijgen. Ja. Dat is voor een hele hoop producten is dat prima... en voor een aantal producten is dat niet zo prima. Vertel. Dat was ook het artikel van het FD. We moeten over schaarste gaan hebben in Nederland. Ja. Dat zei jij. Nee, wat je dus vindt van een hele hoop producten... en daar de grootste discussie over marktwerking zit hem in die semi-publieke markten. Niemand heeft het over de marktwerking van de markt voor koekjes. Als je een ander type koekjes wil, dat wordt gewoon gebracht, dan komt dat gewoon. Marktwerking gaat over de zorg en zo. Ja. Nou, en wat je daar ziet, dan heb je eigenlijk een publiek allocatiesysteem. Dus bij de zorg bepaalt de dokter of jij een behandeling krijgt... en jezelf of je hem wil, zeg maar... dat is publiek bepaald, maar hoe die dokter betaald wordt, daar zit marktwerking in. Dus je hebt marktwerking ingekaderd in een publiek systeem. Ja. Nou, dat leidt ertoe dat je marktwerking, dat is marktwerking met extra stappen. Hè, mensen moeten gewoon, die artsen moeten zich suf administreren. En de verpleging die dat meestal doet, die dus ook. En jij als patiënt ook. Ja. Daar willen al die partijen dan vervolgens weer vanaf. Ja, dat kan allemaal wel, maar dan heb je een enorme stelselherziening... om daar vanaf te gaan, want alles moet op de schop. Iedereen moet de loondienst... Een heel soort ziekenfonds, groot ziekenfonds. Ja, iedereen zit stil, zeg maar. Ja. Terwijl dit proces bezig is. Dus een aantal jaar gebeurt er niks. En het is juist die schaarste in personeel die ervoor zorgt... dat er nu niet geleverd wordt en dat er... dat dit opspeelt. Dat heeft relatief weinig met de marktwerking die je daar in de zorg hebt te maken. Ook als je er een hoop geld bij gooit, of ook als je de dingen anders gaat organiseren, gaat daar relatief weinig veranderd worden. Waar we het over moeten hebben, is niet zozeer over of we in een bepaalde sector marktwerking nodig hebben. Daar kan een goede reden voor zijn of niet. Maar omdat het arbeidsaanbod in Nederland niet meer toeneemt, en het is ook onwaarschijnlijk dat dat de komende jaren hard gaat toenemen. Dan moeten we gewoon Filipijnen importeren. Nou ja, dat kan in sommige sectoren. Maar het probleem met het importeren van Filipijnen is dat die natuurlijk ook ergens moeten wonen. Ja. En dat hun kinderen ook hier naar school moeten. Ja. En dat Filipijnen ook naar de dokter moeten. Die worden ook wel eens ziek. Maar, Dus je moet heel... eigenlijk zeg jij, we moeten productiever worden. We moeten het slimmer gaan aanpakken. Dat is optie 1. Hoe doe je dat in de zorg? En optie 2 is dat we keuzes moeten maken. Ja. Als je zegt, nou, dit is hoeveel mensen we hebben om werk te doen. Ja. We willen steeds meer, want we worden steeds rijker. Geef ze niet even, wat voor keuze zou je maken? Want je bent geen politicus, maar wat zou je dan nu kunnen doen? Want de meeste politici willen niet kiezen, gaan gewoon alles beloven. Ja, nou ja, kijk, dus als eerste wil je kijken, waar kun je nou de arbeidsproductiviteit verhogen? Ja. Nou, dan staat de zorg niet bovenaan, maar het moet toch, omdat die zo groot is. Ja, 1,3 miljoen mensen op dit moment. Ja. De 70% van de Nederlanders werkt in een dienstensector. Daarvan is het potentieel voor productiviteitsverbetering beperkt, maar het moet toch. Dus wat je bijvoorbeeld in de zorg zou kunnen doen, is je die administratieve last, die komt door alle IT-systemen. Mm-hmm. Waardoor je heel precies kunt meten wat er allemaal gebeurt. Ja. Maar die last, de druk valt bij bij het verplegend personeel, meestal die al die dingen moeten invoeren. Ja. Als je die vrij kunt spelen, als je zorgt dat die dingen automatisch in je apps komen. Dit is ook al 20 jaar. Het is niet nieuw, maar de techniek is wel verder nu dan vroeger. Ja. Dus er kan nu ook meer dan vroeger. Kunnen. Ja, dat kan op hele. Dus daar moeten we echt naar kijken. Ja, ja. Daar moeten we serieus mee aan de slag en serieus pilots mee draaien. Okay. Dat is één. Ja, nou, mijn stelling is dat de regiefactor van de overheid. De overheid moet veel meer regie gaan nemen als het gaat om die semi-geprivatiseerde zaken. Bijvoorbeeld in de zorg. Het is zo dat in de zorg heel vaak het verzekeringsbedrijf of de zorgverzekeraar, bepaalt veel te veel. Nee, dat moeten de artsen, die moeten bepalen. En de overheid moet erop toezien dat de medische stand zelf daar veel meer in te vertellen krijgt. Hetzelfde geldt in de energiesector. Iedereen is aan de zonnepanelen gebracht, maar opeens gaan die energiebedrijven, die geven je veel minder geld als je energie levert. Daar moet de overheid veel meer, het beroemde neoliberalisme, tegendruk gaan geven en zeggen. En daar zijn eigenlijk alle partijen het over eens. Ook de VVD, breng de regiefactor terug. Het OV, ook zoiets. Als we nu uren te laat aankomen ergens met de trein, zegt de NS, sorry voor de overlast, maar verder gebeurt er niks. Ja, ja, boetetjes af en toe. Je zult die marktwerking, die is doorgeschoten. Maar ben je dan ook bereid, Leonard, om dubbele sporen neer te gaan leggen? Om een paar miljard in het openbaar vervoer erbij te gooien? Doe je dat dan ook? Dat moet dan wel, want het is gewoon ook een capaciteitskwestie. Als één dingetje uitvalt, één blaadje op het spoor, dan flikkert het hele stelsel in elkaar. Ja, maar daar zou je bijvoorbeeld... Kun je de NS niet helemaal verwijten? Hoor. Nee, de NS niet verwijten, maar daar is het dus maar een semi-marktwerking. Hè? Ja. Want je hebt geloof ik Arriva en een paar andere bedrijven in de rest van het land. Allemaal overheid. Dus, maar wat ik bedoel, de overheid moet strenger naar die private sector kunnen zijn. En nu heb je wel een aantal instanties... Heren, economen, laat die dokter anders even, ja? Even denken, kijk, wat mij opvalt is dat heel veel van die schaarste waar we het over hebben, die zit op de arbeidsmarkt. En waar zit die dan? Ja, zit best wel vaak in sectoren waar de overheid al best veel te zeggen heeft over welke salarissen daar worden betaald. En welke, dus ik bedoel, als jij een leraartekort wil oplossen, als je leraren een miljoen euro betaalt, dan krijg je echt wel leraren. Dan word ik ook leraar, zeg maar. Dus volgens mij zit daar ook een vraag van, hoe komt die prijsvorming eigenlijk tot stand, die er blijkbaar voor zorgt dat vraag en aanbod totaal niet op elkaar aansluiten. Ja. Of wel bij uitstek een beroep wat ze de afgelopen jaren wel echt beter betaald hebben gemaakt. Hè? Dat is waar. Mag ik wel iets anders zeggen? Ik word eigenlijk over, heb je een punt nog, Jasper? Ik eigenlijk even ondernemerschap introduceren, de economie en bedrijven. Ja, Oké. Dus één punt eigenlijk wat Leonard hier benoemt is eigenlijk de systeemverantwoordelijkheid. Dus de overheid is verantwoordelijk voor dat het systeem als geheel blijft draaien. Heeft daar een coördinatiefunctie voor. En dat heeft de overheid vaak nagelaten de afgelopen jaren. Ook in de kinderopvang, hè? Ja, ook in de kinderopvang. Mooi voorbeeld. Ja. Maar ook in de energiesector die je aanzet, et cetera. Als de overheid hele duidelijke richtlijnen neerzet, wat er gaat gebeuren en hoe dat gaat gebeuren, en daar pilots op draait en van allerlei dingen mee gaat doen, dan Maar dan zegt de SP gewoon nationaliseren. Maar dan is er ook ruimte voor dat ondernemerschap. Ja? Want dan weten ondernemers waar die aan toe zijn. En dat idee van dat simpele idee van SP zegt, ja, we betalen toch al mensen al. Laten we het dan ook maar gewoon nationaliseren. Energie, hè? Energie, zou dat werken? Dat zijn alle, best wel goed. We hebben eerst alle energiebedrijven verkocht en nu zeggen laten we ze weer terugkopen. Ja. Veel miljarden. Dus ik weet niet of dat heel handig is. Ja. Die kinderopvang is best een goed voorbeeld. Kijk. Ja? Je kan ervoor zijn of niet voor zijn om dat publiek te doen. Maar in alle gevallen moet je ergens mensen vandaan halen. Het is niet dat de overheid de salarissen overmaakt dat opeens iedereen in de kinderopvang wil werken, toch? Ik denk het niet. Dat gaan ze ook niet. Het over de hedge funds. Ik ga even iets anders doen, jongens. Om te beginnen, eerst even voor de luisteraar. Ik ben dus in gesprek met dokter Jasper Luckese, dokter Vincent Siesemer en dokter Anders Leonard Ornstein. En jongens, we gaan het eens even over de economie hebben. Ondernemers, vooral VNO en NCW, klagen natuurlijk enorm hoe zwaar de lasten van ondernemers omhoog zijn gegaan. Inderdaad, 1,20 miljard alleen al in de Rutte-kabinet. En er komt nog heel veel aan. Het begint pas net. Ik kan eigenlijk zeggen, er is een knik gemaakt sinds die ruzie over die dividendbelasting. En sindsdien lopen al die grafieken omhoog voor de lasten van ondernemers. Dan gaat het over vestigingsklimaat, over verdienvermogen van de economie, over grote bedrijven die vertrokken zijn. Stond daar, heb jij veel gevonden in de programma's daarover? Jasper? Ja, nou ja, best wat. Dus er is een zekere skepsis over marktwerking, dat zit erin. Er zitten ook een hoop milieuregels die erbij komen voor een hoop bedrijven in. Maar de daadwerkelijke fiscaliteit worden de bedrijven redelijk met rust gelaten. En dat is op zich De winstbelasting is natuurlijk. Weet je wat de inkomsten uit de winstbelasting nu zijn? Ja, die zijn nu hoog. Ook omdat de winsten hoog zijn, hoor. Zeker. Ja, precies. Ja, de tarieven zijn natuurlijk ook omhoog. Ja. Die zijn van begin van Rutte van 12 miljard nu naar 48 miljard. 46 miljard dit jaar. Het begin van Rutte is 2011, hè? Ja. Dat was echt wel een heel slecht jaar. Het is heel stabiel, heel lang zo rond de 20 miljard inkomsten geweest. En nu klapt die echt. Nou ja, laten we blij zijn voor de schatkist. Ook ook het belang van de winst voor de, zeg maar, de overheidsinkomsten is ongeveer 5-6% nu. Ja. En voor het BBP is het veel belangrijker. Het afgelopen jaar zijn de stelling is heel hoog geweest, doordat bedrijven de prijzen hebben verhoogd en de lonen laten volgen. Ja. Dus wat je ziet komend jaar is dat de lonen omhoog gaan gaan, de prijzen veel mindere mate en dat die winsten gaan rampen. Eigenlijk even een ander ding op tafel. Kijk, al die uitgaven, het is allemaal prima. Ja. Maar wat is het verdienvermogen van de economie? Jij hebt het net over productiviteitsstijging, Vincent. Wat zou je zeggen, als je als Nederland een welvarend land wil blijven, moet wel ergens geld binnenkomen. Wat is uw voorstel? Wel goed. Volgens mij wel. Kijk, ik denk dat het is natuurlijk ook een beetje een lobby om erop te wijzen dat de economie helemaal naar de galamiezen gaat. Ja. Om ervoor te zorgen dat je... Je wil zeggen, dat blijkt eigenlijk niks. Ze moeten niet zeuren. Nou ja, ik heb niet de indruk dat ik in een land leef waar het economisch ontzettend slecht gaat. Alleen sommige overheidssystemen functioneren niet zo heel top. Dus we moeten het niet over het bedrijfsleven hebben, niet over het verdienvermogen, puur over de economie. Ja? Maar op een andere manier. Kijk, vertel. Belastingen zijn voor bedrijven vervelend. Wat vervelender is als je geen goed gekwalificeerd personeel hebt, als de wegen niet werken, et cetera. Ja. En bedrijven vestigen zich nog steeds graag in Nederland. We hebben een beetje een gedoetje met wat grote hoofdkantoren die weggaan. Ja. En met expats nu. En ja, we zijn ook met universiteiten bezig. Omdat we vinden dat er te veel buitenlandse studenten zijn. Wat misschien moet je niet de vraag stellen, zijn er te veel, maar hoe ga je zorgen dat ze daadwerkelijk integreren en dat je er wat, daadwerkelijk wat aan hebt? Ja. Maar zou je dat willen, al die studenten hier, dan moeten ze dan hier allemaal gaan blijven. Waarom zou je dat echt willen? Maar wil je dat? Nou ja, dat verdienmodel. Ja, maar ze kunnen hier ook een paar jaar een opleiding doen en gewoon terug naar hun land en daar een fantastisch land van maken. Kan toch ook? Dat kan ook, maar nu gaan ze Je vraag was over dat verdienmodel van de economie. Ik denk ook dat er een duidelijke industriepolitiek moet gaan komen. Ja? Ja, je ziet nu... Tata Steel moet staat worden. Nederland heeft altijd veel geld verdiend met industrie. En die industrie die is eigenlijk aan het wegtrekken. Ja. Kan ook niet meer op sommige plekken gehandhaafd worden. Daar moet misschien toch eens over nagedacht worden hoe we de industrie... We zijn daar natuurlijk in de jaren 80 op teruggekomen, RSV-enquêtes. Toen zijn we enorm geschrokken. De overheid moet dat niet doen, want dat gaat altijd fout. Jij zegt nu eigenlijk moeten we juist weer erin stappen. Ja, want dat doen andere landen ook. Ja? En kan de overheid dat? Mag ik een beetje tegenhangen? Ja. Tuurlijk. Ja. Kijk, volgens mij zie je als landen rijker worden, dan verandert de sectorale structuur, zeg maar. Dus je gaat minder landbouw doen. Vroeger werkten we allemaal op een boerderij en dat hoeft nu niet meer. Want we zijn erachter gekomen hoe we efficiënter voedsel kunnen produceren. En dat is in de industrie ook gebeurd. Wat je ziet in alle hele rijke landen is dat gewoon de service sector heel hard groeit. En we laten de Chinezen de rotzooi maken. Die boterbouwen kan je ook in Bangladesh. Alleen nu heeft de Nederlandse overheid in al haar wijsheid besloten dat we weer boter gaan bouwen in Nederland. Dus er is dan nu een bakkerij bijvoorbeeld. Dat is ook wel een reden. En dat komt onder andere, en dat is iets waarvan ik vind dat die politieke partijen veel te weinig aandacht aan besteden, de deglobalisering. Ja. Maar dat willen wij niet. Als je een product maakt, komt bijvoorbeeld bij een fiets, komt het zadel, komt uit China, de rem uit Japan, het wiel uit Italië. We zullen weer terug moeten dat we zelf dingen ook maken. Ik ben het daar niet helemaal mee oneens. Waarom eigenlijk? Dat je, ja, omdat de wereld zijn, heel anders gaat. Luister, er zijn een paar goede redenen volgens mij om dat soort dingen te doen. Dus als je echt een bepaalde afhankelijkheid wil vermijden, bijvoorbeeld niet al je gas uit Rusland halen, had er één kunnen zijn, zeg maar. Ja, dan daar kan je beleid op maken. Je kan ook zeggen, goh, er gaat ontzettende innovatie komen in deze sector, dus daar willen wij op inzetten. Nou, dat kan ook een reden zijn. Chips. Maar wat je nu ziet, is dat we ons bezig gaan houden als overheid met allerlei oude sectoren waarvan je je eigenlijk afvraagt van, goh, ja, mooi oranje gevoel. Maar nou ja, ik vond de scheepsbouw laatst een uitstekend voorbeeld. Ja. Nou. Want daar gaat dan nu een bak IHC, geld naartoe. En dan moeten dus, die scheepsbouwbedrijven gaan dan op diezelfde arbeidsmarkt op zoek naar personeel waar ASML ook zijn mensen uit. Jij zegt dus, oké, dat is wel interessant. Want er zijn ook bijvoorbeeld nu, als je een over Tata Steel, natuurlijk een heel inzichtelijk bedrijf, dat is ooit in 1917 de Eerste Wereldoorlog daar gebouwd. Je snapt ook waarom in die tijd. Maar nu kan je ook zeggen, die 9.000, 10.000 arbeiders die daar werken, die kunnen misschien een hele andere industrie meer productiviteit opleveren. Maar ja, dan moeten we toch wel staal ergens vandaan halen. En dat importeren we dan. Wat smeriger is misschien ook nog wel. Ja, dat klopt. Dus wat is nou wijsheid hier? Ja, maar daar kun je dus ook weer wat dingen over doen. In Europa heb je nu CBAM, de Carbon Border Adjustment Mechanism. Als jij in het buiten-Europa gaat produceren en je stoot daarbij CO2 uit en je belast dat niet, dan belasten we dat in Europa. Mm-hmm. Dus dat zorgt dat als wij in Nederland voor Nederlandse consumptie staal importeren, dan betaalt het importerende bedrijf dus wij alsnog dat. Dus dat voorkomt in het buitenland ook. En dat heeft effect. Door India is gewoon nu met koolstofbelasting serieus bezig. Ja. Maar mag ik even zeggen? De verkiezingsprogramma's gaan veel te weinig in op wat er in de toekomst voor uitdagingen in Nederland zitten, internationaal. Bijvoorbeeld de Nederlandse Bank heeft een heel interessant rapport geschreven: veranderende internationale samenhangen en de Nederlandse economie. Het is al van 2 jaar geleden. Van multilateralisme naar regionalisme en protectionisme. Ja. Kijk, politici moeten een visie hebben. Moeten ook zeggen hoe we over 10 jaar ervoor staan. Dus we zullen ook, en daarom blijf ik zeggen, de industrie, de maakindustrie, moeten we niet helemaal verwaarlozen. Waarom wil je dat om? Kijk, zij kijken naar productiviteit. Is het slim om mensen op de verkeerde sector in te zetten? Is dat nou, is gas subsidiëren in de tuinbouw, is dat nou heel handig? Jij kijkt eigenlijk veel meer naar militaire situaties. We hebben de oorlog in Oekraïne gehad. Je ziet onze strategische afhankelijkheden. Ja. We krijgen misschien nog wel in deze eeuw een hele grote oorlog met de Chinezen. Zou zomaar kunnen gebeuren. Maar aan de andere kant, het is ook, we hebben natuurlijk het idee gehad de laatste 20, 30 jaar, dat die globalisering ons uiteindelijk allemaal welvarender maakt. Ja, maar ik ben ook zeer voor globalisering. Maar alleen mensen willen dat er visie ligt in die programma's. Dat we gaan kijken, hoe ziet dat Nederland van over 10 jaar eruit? Ja. Van, en jij hebt wel een blauwdruk. Nou, en ik ben daar, ik heb geen blauwdruk, maar ik maak me wel zorgen daarover. Dat visie is een vies woord geworden. Nou, we hebben nu nieuwe leiders. Ja, maar nu zie je, grappig genoeg, dat allerlei partijen ook zeggen, ja, de kiezer wil dit. Ja. En er moet uitzicht komen. Kijk, er is natuurlijk zo'n, als het gaat over klimaat. Jij gelooft in een maakbare samenleving. Ja, ik geloof wel. Socialistische praat. Nee, dat is geen socialistische praat. Ik geloof, dat komt ook in mijn proefschrift. Maakbaarheid is een belangrijk iets. Mensen willen ook zien dat er, als de politiek iets belooft, dat het waargemaakt wordt, dat er resultaten komen en dat er nagedacht wordt. Vind je dat die die kiezer in de laatste minuutje. Was inderdaad het woord van Joop den Uyl, maar zeker. Maar even die kiezers. Ja. Hij zegt, mensen willen dat. Hebben mensen zoveel te willen? Er is nog niemand die dat hele kiezerprogramma gelezen heeft, joh. Ja, nou ja, willen dit. Kijk, er is wel bij mensen iets van, ze voelen die onzekerheid van de toekomst. Ja. En ze willen toch een beetje een stabiel gevoel van, nou, dat Nederland, dat gaat het. Je zal zien, het stabiele gevoel zal betekenen een conservatieve stem. Dat is meestal een stabiel gevoel. Dat gebeurt meestal inderdaad. Missen jullie die visie echt, Jasper? Nou, er zijn toch, als je die verkiezingsprogramma's, als je ze echt leest, en de eindeloze stapels rapporten van welke instituten in Nederland, het ligt er allemaal echt hoor. Iedereen die zegt het is niet opgeschreven, nee, het is allemaal opgeschreven. Zijn ook allemaal. Nee, maar ik blijf een beetje hangen bij de, bij die industriepolitiek en die visie op de toekomst. Kijk, een van de problemen die we hier aan tafel hebben is dat de verkeerde mensen aan tafel zitten. Want wij weten niet wat de doorbraken gaan zijn de komende jaren. Mm. Welke technologie dat gaat zijn. Dus je moet AI. Jij roept nu AI. Ja. Maar AI is ook de bestaanszekerheid van de technologie. Ja, precies. Ja. AI is wat nanotech was 10 jaar geleden, weet je wel? Ja, ja, ja. We hebben nu een ASML wat ooit ontstaan is... waarvan op dat moment niemand zei, dit is echt bijzonder. Hier moeten we echt fors in investeren. We hebben enorme biotech en life sciences industrie in Wageningen... Zeker. En clusters in Leiden. Er is echt heel veel in Nederland. Maar dan zeg je gewoon, zet in op R&D, op ontwikkeling... en dan komt er misschien iets goeds. Dat kun je doen. En je kunt ook echt wel een sleuteltechnologie benoemen... en daarin investeren. En dan een beetje vertrouwen dat... op de markt zien mensen toch dat wel. Gaan doen. Ja. Maar ja, Vincent, je krijgt het laatste. We hebben nog een minuutje. Ja, en als je militaire overweging hebt, dan moet je die verhelderen. Maar wat je nu een beetje ziet gebeuren, is dat onder het mom van industriepolitiek opeens alles weer kan. En ik denk niet dat je de hele samenleving op deze manier kan maken. Want je kan het allemaal niet voorspellen. Oh ja, en je moet, als we eerlijk willen zijn, moet je ook zeggen, dat kost ons welvaart. Bijvoorbeeld defensieindustrie, dat is heel duur. En dat heeft een enorme matige spin-off voor andere sectoren in de maatschappij. Dus je schrijft eigenlijk heel veel geld af dan. Een raketje kan je één keer gebruiken en dan is het weg. Ja. Dus toch? Ja. Domste investering die je kan doen? Zeker niet. Dan moeten we ook oorlog maken. Dan hebben we er ook wat aan. Maar duurzaamheid en klimaat hebben het amper over gehad. Is toch ook iets waar voor de toekomst... Weet dat je in je ogen gaat wrijven. Maar het wordt wel een thema. En het is het thema als we de verhoging van de temperatuur van de aarde zien. Ja, maar die CO2-doelen in Nederland gaan we gewoon halen. Ja, jongens, maar weet je wat we gaan doen? Volgens mij gaan we er zo'n beetje uit, of niet? Ja, dank voor u. We gaan wel even door natuurlijk in het academisch kwartier. Maar nog even dit. Toenemende vijandelijkheid in het Midden-Oosten, u weet het. Daar gaan we natuurlijk met dokter Kelder en Co. niet direct op in. Maar wel even terug naar 4 november 1973. Leonard weet al meteen waar ik het over heb. Want dat was de eerste autoloze zondag. En toen hadden we beelden van lege snelwegen. En toen sprak onze gereformeerd socialistische premier Joop den Uyl het volgende. Dit is een tijd waarin we harde feiten moeten erkennen. Belangrijk is vooral dat we met elkaar bereid zijn de nieuwe problemen het hoofd te bieden. Die medewerking is ook nodig om, als we morgen of overmorgen niet meer met de auto kunnen, het samen te vinden in volle bussen, trams en treinen. Als we daartoe bereid zijn, dan wordt het geen koude winter, al vriest het nog zo hard. Ah, wat voelt dat lekker. Voor nu dank dokter Jasper Luquez, dokter Vincent Siesmer en dokter Anders Leonard Ornstein. Excuus nogmaals, Leonard, jongens. De algemeen ontruimt nu de eten voor verheende vrijzinnig protestanten en humanisten. Voor de tegenlichters van Argos. Rest mij u te attenderen op onbegrijpelijk goed beluisterde Jordcast. Iedere dinsdag, donderdag, vrijdag. Vers in de mobiele pretmachine. En ook nog even deze week het wetenschappelijk bureau van dokter Kelder. We gaan op 3 zware thema's met hoogdeskundigen in. Voor nu, blijven denken. Blijf luisteren. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Duizenden bergeenden hebben de voormalige Hedwiggepolder ontdekt... sinds de dijken een jaar geleden werden doorgestoken. Hoe snel al die vogels hier terugkomen, dat had ik niet van tevoren zo bedacht. Het is een onverwachte hit op sociale media, een badderende roodborst in het bos... Natuurfotograaf Martijn Nuchteren over zijn filmpje dat al miljoenen keren is bekeken. En hoe komen het klimaat en de natuur er in de verkiezingsprogramma's vanaf? We lichten de partijen door. Verder de column van Dolf Jansen en jullie waarnemingen op de Venolijn. Morgenochtend van 7 tot 10, BNNVARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Eierkamp bestaat 95 jaar. Dat vieren we met voordeel voor jou in onze woonwinkels. Van merken als Montel, Alping, Trendhopper, Leolux, Artivor, Linteloog, Zoen. Zoveel voordeel past niet in een radiospot. Bel op eierkamp.nl. Pretty Woman, de musical gebaseerd op die iconische film. Beleef deze ultieme feel-good musical vol humor, nostalgie en romantiek. Nu in het Beatrix Theater Utrecht. PrettyWomanTheMusical.nl. Ontdek alle jubileumvoordeel in onze woonwinkels. Vier je thuis bij Eierkamp. Let's go. De stoere Suzuki Vitara. Rijd deze hybride SUV nu zelf en ontvang tijdelijk €1500 inruilvoordeel. Of ontdek de vrijheid van flexlease op Suzuki.nl. Wij zijn Berenschot. Met onze adviezen en oplossingen bouwen we aan de toekomst van Nederland. Dat doen we al meer dan 80 jaar. Door vooruit te lopen. En altijd vanuit meerdere invalshoeken te kijken. Een Berenschotter staat midden in de samenleving. Ziet mogelijkheden die anderen niet zien. En gaat pas naar huis als het is opgelost. Zo maken we Nederland steeds een beetje mooier. Berenschot, grondlegger van vooruitgang. Gaat uw lijfrente binnenkort uitkeren?